хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паліць зняволены Дзмітр Дашкевіч знайшоўся ў мазырскай калоніі нумар 20. Раней некалькі дзён яго расшуквала нявеста Наста Палажанка. Колонии по телефонах не дают такой информации. Конечно, не факт, но мы меркуем, что максимум я не делаю Мазыры будет. Это одна из самых таких невельных колоний, и они категорично отмовляются говорить, давать хоть некую информацию, типа тому мы меркуем, что может быть он не там. Сапраўды прачуванне Насты, што Дзмітр будзе пасланы з глыбокага ў адну з самых суровых калоній мазырскую, пацвердзіліся. Сёння яна прачытала пра гэта ў адказе з дэпартаменту выканання пакаранняў. Лідар маладога фронту, арыштаваны перад прэзідэнцкімі выбарамі, нядаўна быў асуджаны закрытым судом у глыбоцкай калоніі на падаўжэнне тэрміну. Сёння ж «Малады фронт» і «Маладыя хрысціянскія дэмакраты» абвясцілі пра пачатак нацыянальнай кампаніі за вызваленне палітвязняў. Перадае Інна Студзінская. Галоўная мэта кампаніі, якую прэзентавалі «Малады фронт» і «Маладыя хрысціянскія дэмакраты» – данесці да кожнага беларуса праўдзівую інфармацыю пра беларускіх палітвязняў, з'яднаць грамадства ў акцыях салідарнасці, праз гэтае дзеянне дамагчыся вызвалення ўсіх палітвязняў. Намеснік старшыні «Маладога фронту» Мікола Дзямідзенка кажа: «Все свае высілкі, всю супольную працу мы будзем скіроўваць на тое, каб падняць тэму палітзняволеных у грамадстве. Бо не сакрэт сёння, што гэта тэма, у прынцыпу, уже забытая. Большая частка грамадства, в принципу, адекватно нават не может казаць, ёсць палітзняволеныя ў краіне ці не. Ад сённяшняга дня свой подпіс за вызваленне палітзняволеных можна паставіць праз інтэрнэт. Лідарка МХД Марына Хоміч тлумачыць: подпіс онлайн ён адразу накіроўваецца ў тыя ўсе установы. Гэта каб улады ўсе бачылі, колькі людзей выступае за вызваленне палітвязняў, бо кожны подпіс яны павінны будуць не тое што разгледзець, а даць на гэты адказ. Больш за паўтара месяца няма лістоў ад Яўгена Васьковіча. Апошнія лісты бабуля і маці атрымалі 3 жніўня, а на гэтым тыдні Яўгена наведаў старшыня грамадскай камісіі пры ўпраўленні юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму, распавяла бабуля Тамара Владимировна. Он сначала не хотел с ним разговаривать, а потом он сказал, что от бабушки и от Таисии Карповны привет. Так он тогда стал разговаривать, сказал, что все у него хорошо. И сказал, что в январе будет ему свидание дадено. В этой тюрьме раз в год дается. Игору Алиневичу не дозволяют телефоновать до дому уже больше за 2 месяцы. Листы от сябров до его не доходят с весны. І да бацькоў даходзяць не ўсе ягоныя лісты. Пра гэта даведалася адвакатка Алінєвіча, якая пабачылася з ім у Наваполацкай калоніі, распавяла маці Ігара, спадарыня Валянціна. Говорит, что вид у него бодрый, только бледный. Встреча была по его просьбе для того, чтобы написать жалобы в департамент исполнения наказания и в прокуратуру по поводу того, что его объявили злостным нарушителем и условия содержания в колонии. Валентина Алиневич так само распавяла, что Игору, які за кратами уже 2 года, пришло запрошение на выборы. А коли летом у Минск приезжал Владимир Путин, до Алиневича, так бы мовить, с превентивным визитом приходили супрацовники фрунзенского РАУ. Як вы чулі з выпуску навіна, у Міністэрства замежных справ Нямеччыны і Літвы адрэагавалі на адмову Беларусі выдаць візы сваім назіральнікам на парламенцкіх выбарах Мары Луізе Бек і Эммануэлісу Зінгерсу. Так, пасол Беларусі ў Берліне Андрэй Геро быў сёння выкліканы ў МЗС Нямеччыны, дзе яму паведамілі, што нямецкі ўрад знаходзіць крок беларускіх уладаў незразумелым. МЗС Літвы заявіў, што нявыдача візаў не спрыяе ўзнаўленню дыялогу паміж еўразвязам і Беларуссю. Сёння ж прэсавая сакратарка Кэтрын Эштан, верхоўнай прадстаўніцы еўразвязу Майя Качыянчыч, заявіла нашаму карэспандэнту ў Брусэлі: Два назіральнікі не былі дапушчаны ў Беларусь для назірання за выбарамі. Гэта выклікае ў нас шкадаванне. Місія АБС па назіранні за выбарамі мае запрашэнне беларускіх уладаў, і мы спадзяемся, што беларускія ўлады дадуць ім магчымасць працаваць. Брусэль таксама ў курсе апошніх выбарчых падзеяў у Беларусі. We are aware of the, for example, withdrawal of Мы ведаем, да прыкладу, пра адыход ад выбару апазіцыйных партыяў. Мы усведамляем, што клімат рэпрэсіі ўшкодзіў перад выбарчай кампаніі. існуюць абмежаванні для вядучых лідараў апазіцыі, і сітуацыя са СМІ негатыўна ўплывае на перадвыбарчую сітуацыю. Майя Качыянчыч таксама запэўніла, што Еўразвяз будзе ўважліва сачыць за сітуацыю ў Беларусі, будзе браць пад увагу ацэнкі назіральнікаў і што ў сярэдзіне кастрычніка Беларусь стане ў цэнтры ўвагі сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу. Ну, а зараз паведамленні пра хаду выбарчай кампаніі. Сёння, як вы ўжо ведаеце, трэці дзень датэрміновага галасавання. Як сведчаць незалежныя назіральнікі, у многіх месцах чыноўнікі прымушаюць выбарцаў галасаваць датэрмінова. У Гомелі найбольшай актыўнасцю вызначаюцца студэнты. Паведамляе Владзімир Глот. Адзін з назіральнікаў на ўчастку нумар 22 ва ўніверсітэце імя Скарыны паведаміў. Сегодня с утра перемена была большая, народу было много. И утром студенты приходили. А вчера 103 человека было. Людей взрослых тут вот соседних этих жилых домов, тут их мало. Ну, было пару человек вчера, сегодня женщина и мужчина приходили. В основном студенты. За два дні до термінового голосування на 22-м участку во університеті проголосовали 19% виборців. Прыкладна такі самы малюнак з датэрміновым галасаваннем назіраецца на ўчастках нумары 27 і 28, якія месцяцца адпаведна ў тэхнічным універсітэце імя Сухога і гандлёва-эканамічным універсітэце. Апавядае каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Уладзімир Кацора. Назіральнікі за два дні назірання зафіксавалі такія лічбы. Па 27-м участку гэта інтэрнат тэхнічнага універсітэта імя Сухога. Там прагаласавала 382 чалавекі. Крыху ніжэй, але таксама высокая лічба на 28 участку, дзе галасуюць студэнты гандлёва-эканамічнага універсітэту. Там 218 за два дні ўжо прагаласавала студэнтаў. Студэнты ідуць групамі, комнатамі, і наш вопыт назірання скажа, што гэта не выпадкова. У мікрараёне Гомсельмаш працуе цэлая каманда з заводу самаходных камбайнаў, якая заклікае гараджанаў прыйсці на датэрміновае галасаванне. Агітатары абыходзяць кватэры, расклеюць улёткі на пад'ездах. Апавядае відавочца спадарыня Юля. Проходзілі жанчыны і сказалі, што працуюць на ЗСК у Гомсельмаш, і яны казалі, што прыходзьце на датэрміновае галасаванне. Калі сказала, чаму вы запрашаеце на датэрміновае галасаванне, на них сумеліся, то ну, проста мы падумалі, што лепш прыйсці на датэрміновае галасаванне, таму што ўсё ж такі, вы ведаеце, які сезон, можа, бульбу трэба капаць, а так зручна прыйсці на датэрміновае, субота, нядзеля, можна будзе, ну, адпачываць, нікуды не ісці. Мы расклеваюць абвесткі, дзе напісана датэрміновае галасаванне, за якой, па якую гадзіну адбыў. Дарэчы, у выбарчай акрузе номер 32, дзе актыўна запрашаюць на датэрміновае галасаванне, кандыдатам у дэпутаты балятуецца генеральны дырэктар Гамсельмашу Валер Жмайлік. Пасля таго, як у гэтай акрузе сябра БНЛ зняўся з выбараў, дырэктар Жмайлік застаўся адзіным кандыдатам. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. І заўтра ў пятніцу на сайце Свабоды адбудзецца онлайн-канферэнцыя з лідарам беларускай партыі левых справядлівы свет Сергеем Калякіным. Я нагадаю, што Сергей Калякін застаецца адзіным прадстаўніком апазіцыі, які мае статус сябра цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу. А партыя левых неаднаразова заяўляла, што ідзе на гэтых выбарах да канца і не здымае сваіх кандыдатаў. Задавайце свае пытанні Сергею Калякіну. Ну, а зараз пра нечаканасці і непрадказальнасці выбараў. У Гомелі ўтварылася адзіная безальтэрнатыўная акруга, дзе ў бюлетэні застаўся адзін кандыдат, прычым не вылучаны ўладай, гэта электрык Сергей Мельнікаў. Тут выбылі з выбары як кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Няпомнішчых, так і праўладны кандыдат Ігар Пракапенка, памочнік прэзідэнта, якога знялі з пасады. Ну, услед за гэтым Пракапенка напісаў у акруговую камісію заяву, што адмаўляецца і ад удзелу ў выбарах. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі. Блізкія да ўладаў крыніцы звязваюць нечаканы сыход Пракапенкі са справай пра махінацыі з кватэрамі, на якіх ужо пагарэлі кіраўнікі ўправы капітальнага будаўніцтва Гомельскага гарвыканкаму і ягоны старшыня Віктар Пілепец. Сыход з выбарчай дыстанцыі галоўнага праўладнага канкурэнта, якога лічылі не інакш як прызначаным дэпутатам, спарадзіў цікавую сітуацыю ў Навабелецкай выбарчай акрузе. Перад Ігарам Пракапенкам зняўся з выбараў сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Няпомнящых. І цяпер у 36-й акрузе застаўся толькі адзін кандыдат – вылучэнец ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Мельнікаў, энергетык прыватнага прадпрыемства 81-го года нараджэння. Гэта стала для яго нечаканасцю. Тым не менш, свае шансы стаць дэпутатам Мельнікаў ацэньвае не надта высока. 50 на 50, не больше, не менш. Но здесь вопрос, ведет ли на избирателей на участок. Конечно, работаем в этом направлении. Полностью сейчас все силы кинуты на Белецкий округ. Каждый день и каждый вечер идет работа по агитации, но это такое дело. Не от нас зависит. Действительно, сильный конкурент был, и мы как бы считали этот округ непроходным у нас. Ну, как бы помощник президента, сами понимаете. Назиральники не выключают, что выборцы могуць і не прагаласаваць за безальтэрнатыўнага кандыдата. Гэты варыянт, без сумніву, будзе даспадобы і ўладам. Сам Мельнікаў не выключае і такі варыянт вынікаў галасавання. Второй варыянт, што не прагаласуюць за мяне, можа так пажыцца, што большасство будзе проціў. Безумоўна, ёсць і трэці варыянт развіцця падзеяў у акрузе. Апошні кандыдат самастойна альбо пад прымусам здымаецца з выбараў, і ў акрузе прызначаюць паўторныя выбары. Але кандыдат ад ЛДП здымацца не збіраецца. Нет, мы будем идти до конца, это осознанный выбор. Мы и намерены были идти до конца. Бороться, даже если округ был непроходной, у нас задача стоит популяризация нашей партии. Дарэчы, Навабелецкая округа номер 36 не адзіная у Гомелі, якая стала безальтернатыўнай. У Гомельской сельмашаўскай выбарчай акрузе номер 32 таксама адзін кандыдат, генеральный директор Гомсельмаш Валер Жмайлік. Ён застаўся адзіным пасля таго, як у гэтай акрузе партыя БНФ зняла з выбараў свайго прадстаўніка. Розніца толькі ў тым, што Валер Жмайлік – кандыдат ад улады, якога камісіі жадаюць бачыць дэпутатам. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць беларускай дзяржаўнай кампаніі «Белзнешпрамсэрвіс». Кампанію абвінавацілі ў пастаўках у сырую камплектуючых для авіябомбаў. Паводле МЗС Беларусі абвінавачванні не маюць пад сабой глебы. Трэці дзень датэрміновага галасавання. Выбарцаў падвозяць аўтобусамі, вядуць групамі, завабліваюць паслугамі медыкаў. У Гомелі ўтварылася адзіная на ўсю Беларусь акруга, дзе няма праўладнага кандыдата. У бюлетэнях застаўся адзін электрык. Малады фронт і маладыя хрысціянскія дэмакраты абвясцілі пра пачатак нацыянальнай кампаніі за вызваленне палітвязняў. Агульнага сцэнару дзеянняў апазіцыі ў дзень галасавання 23 верасня няма. Плошчы не будзе, улады плануюць канцэрт і дыскатэку. Кандыдат у дэпутаты Таццяна Караткевіч, якую падтрымлівае кампанія «Гавары праўду», правяла перадвыбарчы пікет ля Камароўскага рынку ў Менску. Мінакам раздавалі ўлёткі з заклікам «Не быць скотам» і віншаванне з «Залатой восенню», калі выбарцу чакае значнае павышэнне цэнаў. Рэпартаж Алеся Дашчынскага. Выбарцам раздавалі улёткі, на якіх былі пазначаныя будучыя цэны на каўбасу, малако, алей і хлеб. Паводле сяброў каманды кандыдатаў дэпутаты Таццяны Караткевіч, да прыкладу, вараная каўбаса доктарская будзе каштаваць больш за 184 тысячы рублёў, малако больш за 19 тысяч, а хлеб больш за 14 тысяч рублёў. У жыроўках, якія раздавалі падчас пікету, стаяла мінімальная квартплата, якая з пачаткам ацяпляльнага сезону будзе складаць больш за 350 тысяч рублёў. На улётках цытаваўся верш Янкі Купалы «Не быць скотам». Удзельнік пікету Ігар Драко сказаў, што гэта своеасаблівая падрыхтоўка выбарцаў да таго, што іх чакае. Трэба звяртаць увагу на тое, каго вы абіраеце ў парламент. Калі вы абіраеце сапраўды дэпутата, які будзе адстойваць вашы інтарэсы, тады там у парламенце будуць прымацца такія законы, якія будуць, ну, адпавядаць інтарэсам грамадзянаў. Калі ж будуць так па-ранейшаму прызначаць, то гэтыя дэпутаты, яких призначають, вони просто-напросто не будуть обороняти інтереси громадян. Як це було, наприклад, ну, під час девальвації минулим годом. Під час пікету було роздадено коля 200 льоток. Чоловік 20 спинилися, розмовляли з кандидатом у депутати Тетяною Краткевич. Тетяна так потлумачила мети цієї акції. Це золота осінь. Ціни будуть повищатися. Ми розлічуємо на те, що повинна з'явитися у людей громадянська відказність. За те, кого ви вибираєте, кому довіряєте. Люди повинні пойти на виборчі округи, щоб зробити цей громадянський учинок. На площу сьогодні люди не пойдуть, тому що їм страшно. Все повинно було відбуватися коля цих виборчих участків. Вони повинні використати свій бюлетень. Народ – це не бидло. І що він може впливати і вирішати достойний того, щоб його голос почули. До пікету підходили переважно пенсіонери. Ось як вони реагували. Будучи хрен з ними, з цим чайним бюлетень. Пойдете ви на вибори, скажіть. Пойду обов'язково. А ці вибори ми зарвем, скільки денег уложим, а потім вторі вибори. Ні, ні хрена. Ми пойдемо, ще проголосуємо, а там як буде. Як ми привикли, так і буде. Ми привикли, щоб для нас нічого не робили. Виживемо. Не гето пережили, а гето для нас ноль без палочки. Начать на ці вибори. А потому що правду сюди не буде. Ото Білорусі нещасно. Всім недовольна. Всім. Зверху донизу. Ну не нравится мне наш режим. Тому що ніхто не розмовляє добре на білорусській мові. Прості у сказки говорить про депутатів всіх. То вони всі только їм там влізуть. А потім, як влізуть, так будуть все слухати одного. Все не одинаково. Там їм треба отримати зарплату хорошу. І все. Они ніхто чого там стол не скаже. Кого не вбирай. Так ви голосувати хочете? Пойдуть хоч їх поучеркую. Тому що вони все одно це безполезне. Наша щоб була парламентська республіка без президента. От так будь толк. Такі голоси ми почули сьогодні на пікеті ля Комаровського ринку, який проводила кандидат у депутати Тетяна Короткевич. Білоруський народний фронт, об'єднана громадянська партія і інші опозиційні організації не планують акцію протесту на день голосування 23 вересня. На Кастрычницькій площі одразу після завершення голосування улади збираються ладити свій концерт і дискотеку для молоді. Подробиці у Валера Каліновського. Агульного сценару діянняў апазіцыі ў дзень галасавання 23 верасня няма. Частка актывістаў будзе задзейнічаная ў назіранні за выбарамі. У прыватнасці, менскія сябры БНФ разам з актывістамі іншых апазіцыйных арганізацый будуць удзельнічаць у назіранні заяўкай у 101-й менскай акрузе, якая абраная ўзорнай пляцоўкай для фіксацыі байкоту. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. Мы прагназуем, што дзякуючы кампаніі вось гэтага лака байкота на акрузе выборы на 101-й акрузе не повинны отбыться. Агульного назирания по всей краине мы не плануем, тому наши региональные организации форму, как провести день 23 вересня, будут вызначать, заходящие с конкретной ситуации у их регионе. По воде спадара Лялькова на сядибе БНФ 23 вересня будет функционовать агульный информационный центр, у працы якого будут брать удел сябры БНФ, партии «Справедливый свет», компании «Говори правду». Яны будуць сачыць за ходам галасавання ў краіне і паведамляць вынікі назірання. БНФ не заклікае людзей на плошчу 23 верасня, не арганізоўвае ніякіх вулічных акцыяў, заявіў у свабодзе лідар партыі Алексей Янукевіч. Вельмі вялікае расчараванне, скепсіс у грамадстве адносна таго, што па выніках гэтых выбараў магло б у краіне нешта змяніцца. У грамадства няма матывацыі выказваць нейкія актыўныя спадзяванні на перамены, адпаведна патрабаваць гэтых пераменаў менавіта 23 ці 24 верасня. Боку за полторы гады апошнія ўладам сапраўды атрымалася стварыць такую атмасферу страху вакол таго, што звязана з удзелам у масавых вулічных пратэстных акцыях. Таму мы не прагназуем, што магла б заклік такі падтрымаць значная колькасць людзей. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі таксама будуць прымаць удзел у кропкавым назіранні. Інфармацыя будзе збірацца на партыйным офісе. На плошчу АГП таксама не заклікае, заявіў лідар партыі Анатоль Лябедзька. Гэта крыху дэсанансам гучала з нашым пасланнем, якое мы ўжо сфармавалі. Мы заклікаем людзей не галасаваць, і мы заклікаем людзей далучацца да кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнкі, якая працягнецца пасля 23 верасня. Сам Анатоль Лябедзька 23 верасня плануе пагуляць у футбол. Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі ў нядзелю будзе назіраць і каардынаваць назіранне на выбарчых участках. Ніякіх акцыяў пратэсту ён не прагназуе. Всім відавочна, што беларусы не вераць у тое, што зараз у краіне ўвогуле адбываюцца выбары. Гэта не ёсць момант, пры каторым можа варушыцца беларуская грамадства. Ніякіх заклікаў да несанкцыянаваных акцый пратэста з боку апазіцыі, з боку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і ўсё без выключэння апазіцыі няма. На ўсе правакацыі, якія яны не былі, у выпадку, калі яны рыхтуюцца, будуць персанальна несці адказнасць беларускія ўлады. Тым часам на Кастрычніцкай плошчы адразу пасля выбараў менскія ўлады плануюць канцэрт і дыскатэку. Як паведаміў на старонцы свабоды ў Фейсбуку студэнт ВДУ Філіп Косцік, у ВНУ збіраюць з курсаў па 50 чалавек. Цытую, праход на гэтую дыскатэку толькі па студэнцкіх. І тыя, хто пойдзе, могуць прапусціць заняткі ў панядзелак і аўторак афіцыйна. Папрасілі на мерапрыемстве не кантактаваць з прэсай і казаць усім, што прыйшлі таму, што любяць Менск і Беларусь. Ну а пазіцыя, як вы чулі, пасля гэтых выбараў на плошчу не заклікае. Як выхоўваюцца дзеці кандыдатаў прэзідэнты, за што бярэ на сябе адказнасць палітык Рымашэўскі, і ці ёсць яшчэ шансы адрадзіць беларускую мову? Сям'я лідара БХД Віталя Рымашэўскага у праграме «Вашы дзеці». Перадачу Александры Дынько вы пачуеце пазней у эфіры «Свабоды». Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць беларускага гандляра зброяй дзяржаўнай кампаніі Белзнешпрамсэрвіс. Кампанію абвінавацілі ў пастаўках у Сырыю камплектуючых для авіябомбаў, якія ўжываліся пры бамбаванні сірыйскага гораду Алепа, занятага паўстанцамі. Гэта не першы выпадак, калі ЗША ўводзяць санкцыі супраць гэтай кампаніі, згадваюць аглядальнікі. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч. Дзяржаўная кампанія «Белзнешпрамсэрвіс», паводле ацэнкі незалежных экспертаў, уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых экспартэраў зброі з Беларусі. Спецыялізуецца на экспартна-імпартных аперацыях, распрацоўцы ваеннай тэхнікі і яе рамонце. З 2004 году ўжо двойчы трапляла ў цэнтр скандалу з падазронымі пастаўкамі зброі і падпадала пад санкцыі ЗША. Гэтым разам Мінфін ЗША абвінаваціў «Белзнешпрамсэрвіс» у пастаўках у Сірыю камплектуючых для авіябомбаў. Паводле амерыканцаў, гэтыя авіябомбы сірыйская армія ўжывала ў ліпені, калі бамбардавала горад Алепа, які ўвесну апынуўся ў руках паўстанцаў. Баі за Алепа вядуцца дагэтуль, у іх гіне шмат мірнага насельніцтва. Распачатыя намі захады пакліканыя спыніць паток зброі і сістэм сувязі кіроўнаму рэжыму Сірыі, а таксама прадухіліць іх выкарыстанне супраць насельніцтва Сірыі, заявіў намеснік міністра фінансаў ЗША па барацьбе з тэрарызмам і фінансавай уветцы Дэвід Коэн. У офісе Белзнешпрамсэрвіса каментар на конт санкцій ЗША атрымаць пакуль не ўдалося. Знаете, генеральный директор находится в командировке вместе с заместителем. Исполняющий обязанности сейчас на выезде. А вы оставьте ваши координаты. Сказала секретарка у приемной. 20 верасня прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных, каментуючы на просьбу свабоды ўвядзенне санкцый супраць Белзнешпрамсэрвіса, сказаў, што абвінавачанні амерыканскага боку не маюць пад сабой глебы і не адпавядаюць рэчаіснасці. Гэта не болей, чым пакуска аказаць давленне на нашу страну за адкрытую і прынцыпіальную пазіцыю ў пользу мірнага урэгулявання ўнутранага сірыйскага канфлікта. Заявіў Андрэй Савіных і запэўніў, што Беларусь у гандлі зброі прытрымліваецца міжнародных пагадненняў і резолюцію Ради безпеки ООН. Незалежний військовий оглядальник Олександр Лесін зауважає, що Рада безпеки ООН не забороняла гандлювати зброю з Сирії, бо не отримала у гэтым питанні консенсусу. Росія і Китай заблокували таку пропанову в США. Поводля оглядальника, для Беларусі поставки зброї в Сирію тривалий бізнес. Я допускаю, що в предшествующий період, коли Беларусь продавала истребители-бомбардировщики Сирії, в комплекті могли бути бомби. Ці поставки зафіксовані в документах ООН і Стокгольмського інституту проблем мира. Там, по-моєму, более 33 то ли 23 истребителя МиГ, 23 из резерва белорусской армии мы продали Сирии, потому что этот самолет является основным типом вооружения сирийских ВВС. По воде Стокгольмского международного института исследований проблем миру, Беларусь один из головных поставщиков зброи у Сирию. У 2007-2011 годах, по воде шведских доследчиков, Беларусь стояла на другом месте в этом списке. На переде была Россия, на третьем месте Иран. Шведскія даследчыкі ў сакавіцкай справаздачы адзначылі, што за гэты перыяд Сірыя ў 5 разоў павялічыла імпарт асноўных відаў зброі ў параўнанні з папярэднімі 5 гадамі. Гэтая зброя выкарыстоўвалася для парушэння правоў чалавека, лічыць у Стакгольмскім міжнародным інстытуце даследаванняў праблем міру. Што азначаюць санкцыі ЗША для кампаніі «Белзнешпрамсэрвіс»? У заяве Мінфіну патлумачана, што заблакаваныя рахункі гэтай кампаніі ў банках ЗША, а амерыканскім урадавым і камерцыйным структурам забаронена мець кантакты з «Белзнешпрамсэрвісам». Войсковый глядальник Александр Лесин меркует, что санкции все же носят худший имиджевый характер. Учитывая, что реально пресечь деятельность таких организаций практически невозможно, если наличествует интерес покупателя, умеют и маскироваться, и свою деятельность в обход всяких санкций осуществлять. Думаю, что это чисто имиджевая пропагандистская акция, это давление, так сказать, на режим. Мяркуе аглядальнік Александр Алесін. Ну а зараз выбарчыя назіранні слухачоў свабоды. Приближаются выборы. Многие пенсионеры давно не ходят на выборы. И независимо от того, что пенсию повышают, все равно недовольны и не пойдут на выборы. Они довольны тем, что цены растут неудержимо. Качество продукции плохое. Мясо не докупится. Все в один голос заявляют. Не надо добавлять нам пенсию, остановите рост цен. Зачем добавлять кальций в молоко, спрашивается. Только кальция нам не нужно. Теперь еще вопрос. Оппозиция не имеет веса. И Лебедько за бойкот, а говорю правду, за голосование. Нет у них единства. Пусть бы брали пример с России. Там единства больше. Поэтому многих разгоняют, как мы видим, и слова не дают сказать, и никто этого не слышит. Никто никого силы не заставляет ходить на выборы. Кто хочет, то идет, то и голосует. Кто хочет, то не голосует. Это говорят, что силой заставляют. Никто никого не заставляет. И за это никто никого не исключает ни с работы, ни выгоняя, ни с училища. Что вы думаете, вы что-то им долите. Никто никого не наказывает. Как бы мозгов у вас нема до этой поры. Уже сколько живут люди на свете, никто никого не заставлял на выборы идти. Это было, сколько я помню, 50 годов при мне. Я сам начальником раблю. Хочу иду, хочу не иду. То заставляют, не заставляют, водят, не водят. В Беларуси выборов не было и не будет. И про бойкот нечего говорить, так как оппозиции у нас нету. Оппозиция никак не поделит западные гроши. И идет мышиная возня между собой. А народ остается заложником этой возни, незащищенным. И нету доверия никому, ни власти, ни оппозиции. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Министерство финансов США ввело санкции супраць белорусской державной компании «Белзнешпрамсервис». Компанию обвинователи у поставках у сырую комплектующих для авиабомбов. Поводле МЗС Беларуси обвинувачивания не мают под собой глебы. Третий день до терминового голосования. Выборцев подвозят автобусами, ведут группами, завабливают послугами медиков. У Гомеля утворилася одиная на всю Беларусь округа, где нема правладного кандидата. У бюллетенях застався один электрик. Молодый фронт и молодые христианские демократы обвестили про початок национальной кампании за вызволение политвязнев. Агульного сценару деяния оппозиции у день голосования 23 вересня нема. Площи не будет, улады плянуют концерт и дискотеку. На пікеце ля Камароўкі раздавалі ўлёткі з купалаўскімі словамі «не быць скотам».